Ja, zoroitzen gira, ekitaldi edera izan zela, naiz eta aroa ezen alde izan, eta orten ustut, aroaren aldetik berdintxu joaiteko arriskoa badela, eta bon, ber motivazioarekin behintzat lasterketa honen antolatzeko ari izizte. Bai, hori da. Gogoz beteri gaude, pasaden urtean egia da hori eguraldiarekin, eta ez genuela txantza askorik izan, baina bo, ikusiko dugu aurten oraindikan ikusiko dugu gogoa hor da, eta gogoa erdian denean aurrera beti. Ara, behin lasterka hasieta gero euria edo gabe, agian euriarekin pixkatu behar egiten duen, bero horiek baino. Bai, azkenea, bo, euria asko denean ba ez, baina bo, bero asko denean ere ez dugu gustoko, beraz, bo, tarteko zerbait aurkitzen baldin badugu bikain, eta bestela ere beti ere aintzinerat. Gara, oktara joanen gira tartekoaren alde, beraz, agorilaren 31an izanen da Surskunen, aurten ere bi bilbide proposatzen dizkiguzute. Hori da, bi bilbide eta bi formatu. Alde batetikan oinezkoentzako, ibiltarientzako izanen da ibilbide bat, 13 kilometrokoa, hauek goizeko 7:30etan aintzin aterako dira, eta gero trail formatuan bi lasterketa, bata 13 kilometro eta 550 metroko desnibelarekin, eta bestea 21 kilometrokoa eta 1100 metro desnibelarekin. Horten berrikuntza bat ere gehitzen duzute, ez? Bai, bi berrikuntza. Alde batetikan hori, esan lasterketa hau ba, irailean izanen den eskairun lasterketarako kalifikazio moduan izanen dela, badakizue dortxalak eta garesti daudela eskairunean parte hartzeko, eta ba, hori, lasterketa honen bitartez emakumentzat 2:20 egiten dutenetan, eta gizonentzako 1:50 baino gutxiago egiten dutenentzat, ba, bere lekua izanen dute eskairun lasterketa honetan. Eta gero gure lasterketari, Sueskuneko lasterketari dagokionez, ba, igotzaile onenaren saria izango da, ez? Pixka bat ba, Frantziako turrean eta izaten da berrez, puntu gorriko mailotarekin, ba, guk hori, esan dugu igotzaile onenari, hor bada patxar polit bat, kilometro eta 100 egiten dituena, 200 desnibelarekin, eta hori bi lasterketetan parte hartzen dutenek hortikan pasatuko dira, eta igotzaile azkarrenak, ba, horri zanen du bere saritxoa ere. Ara, atxeman duzute, Surskunen, patxar gogor bat, eh? Bai. Ba, ez dira oso bera luzeak, baina badira hor, gogorrak, bai. Ibilbide polita izanen da. Izanen emaiteko, aintzinetik pentsatzut emaiten aldela internetez eta gero legunean berean ere? Bai, hori da. Azkenean 500 pertsonentzako, 500 lasterkarindrentzako lekua dago. Eta pborganizazion.com webgunean, izena emateko parada izanen duzue bezperar arte. Eta gero egunean bertan, lasterketa abiatu baina 30 minutu lehenago arte, ere pentsatzen dugu lekua izanen dela oraindik, beraz etorri eta animatu zaitezte. Ara, itzordua harturik, larun bat untan besta polita izanen baita Surskunen, aroa ere pentsatze dute, alde izanen dela euria iganderako emaiten baitute. Batez ere importantea da eta tendentziak hori da, aste burua zen astapenean euritxoa eta pusatzen ari da, beraz hobe zientzat, eta Aviron Baioneko trail taldeaz interesatzen baldin bagira, beraz, reiten aldut, talde azkarra zireztela, adibidez, Euskal Trail aipatzen badugu ikusten eta ezautzen zaituztegu, ez zian maiot urdin eta suri horrekin, beraz, talde aski azkarra trail munduan ere, eh? Bai, bo, azkenean 110 lasterkari gara taldean, eta maila guztietako jendea dago, ez? Begira hor buruan ibiltzen direnak ere baditugu zonbait, baino esan genezake talde nahiko homogeneoa dela, ez? Maila guztietatik, neskak zein mutilak, adin guztietakoak, bueno, maila bai, gustora ibiltzen gara. Eta podiometan ibiltzen den lasterkaririk bauzute taldean? Bai, baditugu hor zenbait, ez? Amabost bat badira hor beti kategoria desberdinetan, ere bai, ez, buruan ibiltzen direnak, baino batez ere hori, ez, bilatzen duguna da gure arteko kohesioa, mendi irterak eta gure artean egin, kompetizioa hor dago, baino ez da kompetizioa bakarrik, ez, gero lagun talde bat ere bagara, pesta ere maite dugu, eta hortikan sortu zen pixka bat ere ba Sueskuneko trail lasterketa egiteko gogo hau, ez? Azkenean lasterketa bat antolatu nahi genuen. Hor herri eta kultura elkarteak bilatzen zuen, zen uste dut 2017an edo 16an gelditu zutela lasterketa hau egiteaz, motibatuak ziren, guk hori 60 bolondres izango gara, guztira. Beraz, hori lagun talde bat, lasterketa bat prestatu eta hori urtean zehar lasterketak egiteko gogoz. Ara, beraz, larun batean besta egiteko aukera lana ere, ez zaituztegu sobera ikusiko korrikan, baina Baionan kokatuak baizirezte, non entrenatzen zizte astean zer Baionan bada trail egiteko ere murik agian ez dute zautzen, eta bai, badira, eta aldapa batzuk ere badira Baionan, eta... Bai, bueno, astean zehar bi entrenamentu egiten ditugu, astearte eta ostegunetan, gehienetan hor errobiertzean bada Floridako kirolgunea, ez? Eta hortikan, edo bo, gero parke desberdinak ere badira horre Angelu inguruan, edo Miarritzeko ondartza, ez, horra da, Kot de Bazke Euskaldunen ondartza hortan badira eskailerak, eta bo, egiten ditugu patxarrak eta gora bera entrenamentuak. Eta gero aste bukaeretan, ez, hori, mendi irterak egiten ditugu, talde txikietan, mailen arabera, distantzien arabera eta helburuen arabera, ba, gure artean elkartzen gara, eta hori, Euskal Herriko mendietara joaten gara. Binat, eskertzen zitut, bai. Eta sunguzi hauek emanik, eta bebesta, on, opa dizuet, jende urbiltzea, izenak emaitea, etxeko batek irabazi zuen joan den urtean ere, basen afartak bat zela uste dut, eta ara, ebe seituko dugu, astelenean emaitzak zabalduko ditugu, mi esker. Ederki ba, ale ba, mi esker zuei.